राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चौदसी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम चीज है, एक चेतन है एक जड़ है, इसे सब आ गए, कुछ बाकी नहीं रहा। नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं है, ये सत का वर्ण है, ये असत का है। छोड़े उस नाम है, सब शास्त्र और वेद और पुराण और सब आ गए, सब चीज वस्तु सब सब आ गए, सभी ना सतो विद्यते बाबा, असत बाबा न विद्यते और सत बाबा न विद्यते, और सत सत ही असत ही है। तो नाशवान का जो आदर है, नाशवान को बढ़िया समझना है, ये है बंधन, और अविनाशी को बढ़िया समझना ये है मुक्ति। नाशवान को श्रेष्ठ समझना, शरीर हरदम बदलता है, और आप नहीं बदलते हो। सब भाई बहन ध्यान दे इस बात पर, आप 84 लाख योनि में जाते हो, कोई शरीर आपके साथ नहीं रहा, फिर मैं तय मिलता, ये असत विभाग है, सब ये सब असत विभाग है, यार आप वही रहते हो सब शरीरों में, शरीर से रहते परमात्मा को प्राप्त होते रहते हो, और परमात्मा तो ये पहुंचते ही नहीं चढ़। तो ये बात हुई है, अब साधन की बात बता रहा हूं। ये तत्व हुए दो, एक जड़ है एक चेतन है। तो आप जितना काम कर रहे हैं वहां चेतन में स्थित रहे, मैं हूं, ओ हूं है चीज है, मैं हूं, तो मैं नहीं है हूं है, तो मैं नहीं होगा तो हूं नहीं होगा है होगा, तो है वो परमात्मा है, तो है मैं हरदम रहे आप, और नहीं तटस्थ रहे, नहीं से अलग है मैं हूं, ये साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। ये नहीं मैं सब अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड सब नहीं मैं ही नहीं मैं, आपके चीज कोई रत्ती भर भी तिल तिल भी आपके लिए नहीं है, सब प्रकृति का है, अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड पर सब प्रकृति का है, ये असत है, ये नाशवान है, ये क्षण भूर है, आप चीज कोई नहीं है, आपके चीज है परमात्मा, परमात्मा सब में व्यापक है, परमात्मा सब कण कण में व्यापक है, जो सब जगह है वो अप्राप्त हो नहीं सकता, आप कभी कण कण में परमात्मा है, शरीर कण कण में परमात्मा है, परमात्मा अप्राप्त है ही नहीं, आपके दृष्टि जड़ की तरफ है, इस बात से उसका पता नहीं लगता है। जड़ की तरफ दृष्टि हटे तो परमात्मा प्राप्त सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक सबको प्राप्त है, सबको पशु पक्षियों में योग्यता नहीं है, परमात्मा अप्राप्त हो ही नहीं सकता। जो सब चीज में है, सब वस्तुओं में है, सब प्राणियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सुख में है, दुख में है, अनुकूलता में है, प्रतिकूलता में है, स्वर्ग में है, नरक में है, वैकुंठ में है, मृत्यु लोक में है, चौदह भुवन में है, वो है। उस है की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति, बाधा उसी है जो नहीं है उसमें आ सकती है। रुपया तो वो अलग है, घर तो वो अलग है, संसार तो वो अलग है, स्त्री पुत्र परिवार तो वो अलग है, शरीर तो वो अलग है, यही बात है। जो असत में स्थिति है, असत को मूल्यवान मानते हैं, यही बात है। खूब विचार करो। इस वास्ते कल सुबह बताया दंत में तटस्थ रहो, तटस्थ संपूर्ण जड़ से तटस्थ, न राग और न द्वेष। जड़ के साथ में राग को तो संबंध जुड़ेगा, द्वेष को तो संबंध जुड़ेगा। राम जी वनवास में गए तो द्वेष लिया और राग से मुक्ति हुई, और प्रेम लिया वही मुक्ति हुई। जो राग और न द्वेष लिया है जुड़ा गए, जैसे उसमें राग द्वेष प्रकार से मुक्ति हो गई, वह बंधन में रह गए। अरे यहाँ राग द्वेष करने से मुक्ति हो जाए, राग द्वेष नहीं करना है, सत्य सत का आदर करना है, असत्य की उपेक्षा करनी, द्वेष नहीं करना। द्वेष करो समझ जुड़ेगा, राग करो तो समझ जुड़ेगा। इस बात से उपेक्षा उदासीन उदासीन हो गो तब्य था उदासीन उदासीन हो असतन देश करो सो जड़ से उदासीन न चल नमारा। एक दिन गया है ये बात याद आ गई, खल परिहरिये स्वान की नहीं, तो स्वान की नमी कैसे, कुत्ता करे न पालिए, दोनों बातों दुख खिजा काटे पाव को रिदे चटे मुख, राजी होता तो मुझे चटे नाल जाने काटे, दोनों बात दुख। इस वास्ते स्वान पारी से कुत्ते की तरह छोटे जड़ विभाग सब कुत्ते की तरह, प्रेम करो तो फंस जाओ, द्वेष करो तो फंस जाओ। अरे परमात्मा से देश करो तो फस उद्धार विचार, बैर करो तो तेज विचार, प्रेम करो तो उद्धार विचार। तो वो अपना है, ये अपना नहीं, इतनी इतनी बात है, ये अपना नहीं है। सूक्ष्म कारण शरीर ये अपना नहीं है, ये परमात्मा अपना है। क्यों ममैवान सो जीव लोक है जीव भूत सनातना, वो जीव रूप अपना है परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के साथ एकता है। और शरीर अभी सब संसार साथ एकता, स्थूल के भी सूक्ष्म में भी कान में भी, स्थूल से काम धंधा होता है, सूक्ष्म चिंतन होता है, कान में समाधि होती है, यह समाधि भी जन में, एकाग्रता भी जन में, और संतता भी जन में, और कार्यक्रम भी जन में, सब जन में, जन विभाग में, चेतन विभाग में एक परमात्मा। और ये उसे शरण हो जाए, शरण हो जाए तो आप अलग रहे ही नहीं। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ढूंढा सब जहां में, सब संसार में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं, मैं भी मिल गया, आप भी बताओगे, आप भी बताओगे। कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, शरीर की बात है। तो भगवान तो है मेरे, संसार मेरा नहीं है, बस इतनी बात है, इतनी बात है। अब जो आप चाहे संसार को छोड़ दो और चाहे भगवान को अपना कर लो, चाहे दोनों कर लो, चाहे एक कर लो, जड़ का त्याग कर दो ठीक हो जाएगा, चेतन का लाने की मदद मत जोड़िए, जड़ का त्याग कर दो सब, अरे कैसे चेतन का त्याग दो, अथवा दोनों कर दो, जड़ का त्याग चेतन पूरा हो गया। तो जड़ का त्याग कैसे करें, जड़ के साक्षी बन जाओ, जड़ को जानने वाले हो, ये सब जानने वाला है, आप तटस्थ हो जाओ, जानने वाला जानने वाला, आप तटस्थ हो जाओ, ना राग करो ना द्वेष, खिजा करते पाव रहे चादर से मुख, और परमात्मा मेरे है और कोई मेरा नहीं है, मैं परमात्मा का हूं और किसी का नहीं हूं, चार बात। परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार, मेरा संसार नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूं, संसार मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, इतनी बात। इसमें जैसी मर्जी हो अब जो, चाहे जड़ का त्याग कर दो, चाहे चेतन को पकड़ लो, चेतन को न पकड़ो जड़ का त्याग कर दो, और वो न त्याग हो तो पकड़ लो चेतन को, चेतन को पकड़ लो, चाहे जड़ का त्याग कर दो, चाहे जड़ का त्याग कर दो, चाहे पकड़ो एक एक कर लो, चाहे दोनों कर लो, उपराम हो जाओ, एक जड़ से उपराम हो जाओ, हो जाएगा, चेतन को लाने की जरूरत नहीं, अरे एक चेतन में चेतन जाओ जड़ त्याग नहीं, अथवा दोनों कर दो जड़ का त्याग करते थे, आपके जो सुख भरे सो कर दो, बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी सरल बात, सीधी बात, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती, नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं नहीं नहीं है, है है है है है है, नहीं नहीं है, बस इतनी बात। ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और है उस समय में प्रतिक्षण घट रहा है, माँ बाप समझे बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है, 80 वर्ष का हुआ, अरे 5 वर्ष का हुआ, अब 80 वर्ष का रहा, अब 50 वर्ष का रहा, तो छोटा हुआ बड़ा हुआ, जन्मता है, जन्मने के समय 80 वर्ष का था, अब 5 वर्ष आ गया, अब 50 वर्ष हो गया, हरदम छोटा हो रहा, हरदम ये संसार मात्र एकदम छोटा रहा, एकदम परमा एकदम नहीं, दिने दिने नवम नवम नमाभिनंद संभवम दिने दिने नवम नवम प्रतिष्ठा वर्तमान जड़ का त्याग कर दो तो चेतना अप रह जाएगा, चेतन को पढ़ दो तो जड़ का त्याग अवसव हो जाएगा, तो जड़ का त्याग कर दो चेतन पढ़ दोनों कर लो काम पूरा हो जाएगा। अक्षर अक्षर है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सब पुराण वेद शास्त्र सब ना सतो विद्यते भाव आठ अक्षर ना भावो विद्यते सत आठ अक्षर कितनी सरल बात है। अब ये नहीं हो तो भगवान को पुकारो, भगवान का नाम लो, जप करो, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, सन हो जाओ, उसको पुकारो पुकारो, उसे कृपा हो जाएगी हो जाएगा। तो भगवान को पुकारना श्रेष्ठ है, जड़ का त्याग करना कठिन है, जड़ का त्याग करना कठिन, अरे भगवान पुकारना सुनो, इस बार जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, भक्त करो, उपवास करो, जप करो, किस बात ले कुछ न करने के लिए, कुछ भी न करने के लिए करना है, करना है जो कुछ भी न करना, पर कुछ भी नहीं करना है, करना केवल सांस के लिए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, सर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे काम का नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, तीन बात, चित्र मेरा है, अरे मेरे लिए है, मेरे काम का है, कहने सीधी बात, ये नहीं हो जब करो प्रार्थना करो, हे नाथ करो नाम राम राम राम राम राम राम करो, हे भगवान हे नाथ जड़ जड़ से पिंड छूट जाए, पिंड से पिंड छूटे, पिंड से पिंड छूटे, सब हे नाथ पुकारो, जड़ को क्या पुकारे, जड़ तो उपेक्षा करने का है, कुत्ते को पुकारे क्या हो ना, ठीक ना बैठ करो त्याग त्याग शांति निरंतर त्याग अंतर शांति हरतम बिहार कामान या सलमान मानस निष्प्रिय मेरे ममो और मेरे अहंकार है, न तो मैं हूं ना मेरा है, ममता का त्याग अहंता का त्याग कामना का त्याग सूर्य का भी त्याग ये है नहीं। एक और बात बताओ है, आप त्याग नहीं करोगे तो आपका तो त्याग कर ही देगा संसार, आप दूसरा पकड़ोगे, आप मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी घास फूस बन गए, कभी वृक्ष बन गए, कभी जलचर बन गए, कभी थलचर बन गए, आपको तो ये छोड़ते रहते हैं, आप पकड़ देते आप पकड़ते ये पकड़ता नहीं, जड़ पकड़ता नहीं है, आप पकड़ते हो, आप पकड़ना छोड़ो, नया पकड़ना छोड़ दो, पुराण छूट जाएगा, आप पे छूट जाएगा पुराना तो प्रदीक्षण छूट रहा है, जैसे 80 वर्ष के 75 वर्ष गए, अब 40 वर्ष हो जाओ तो 40 वर्ष बाकी रहा, हरदम घटता हरदम नाश होता हरदम आप से दूर होता है, आप से हरदम दूर होता है, तो दूर होता है, साधु विचार कर भले समझ आदि भी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ भी पहले बैठा रूठा बड़ा, तो तुम नहीं रहते तो हम रहते ही नहीं, सब परप हम रहना चाहते ही नहीं, मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरों को ही काम बन जाएगा पूरा, मेरे भगवान है, पुकारो उसका नाम लो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, 80 पुस्तक पढ़ो, करना सब है करने के लिए, अरे कुछ भी नहीं करना भगवान मेरे, अरे कुछ भी नहीं करना, अगर हो जाए तो इसमें रहते मिठ जाओ, करना कुछ नहीं है, विश्राम भगवान मेरा है, भगवान मेरा है और करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, ना चिंतन करना, ना ध्यान करना, ना जप करना, कुछ नहीं करना, ना परमात्मा का चिंतन करना, ना आत्मा का चिंतन करना, ना संसार का चिंतन करना, कुछ भी चिंतन न करना, सर्व का चिंतन छोड़ दो, एक आप से आप परमात्मा से थे, इतने सब काम ठीक हो जाए, कितनी सारी बात सरल बात है, सुरन नहीं हो तो पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम पुकारो, हरदम छूट जाएगा प्रभु के पास, छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा है, निरंतर छूट रहा है, आप पकड़ो मत, पकड़े बिना रहा नहीं जाता तो भगवान को पकड़ो, पकड़े बिना नहीं रहा जाता तो भगवान को पकड़ो, फिर पकड़े बिना, पकड़े बिना पकड़ो संसार को, पकड़े बिना रहा नहीं जाता तो भगवान को पकड़ो, छोड़ने में कोई छोड़ने में समर्थ हो, कोई पकड़ने में समर्थ हो तो है, तो छोड़ने में संसार से छोड़ दो, पकड़ने में समझ दो भगवान को कर दो, दोनों कर दो, दोनों कर दो, ये कर दो, ये कर दो, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, भगवान मेरे हैं, मैं और कोई मेरा नहीं है, भगवान कोई नहीं हो रही भगवान पंचायत में रहो अपने को, मैं भगवान का हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरे भगवान है, मेरा उनसे कोई नहीं है, अपने अपने काम पूरा हो जाएगा, एकदम सीधी बात है, ना हो सके तो रो भगवान है, हे नाथ हे नाथ, ये पिंड से पिंड छुड़ाओ अपना, पिंड से पिंड छुड़ाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो रो जाएगा, पुकारो रो भगवान है, वो कर देगा सभी, क्यों छूट जाएगा, ये तो छूट रहा ही है, अरे भगवान छोड़ते नहीं है, दोनों बातें, भगवान तो कभी आपको छोड़ते नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, चार बात है, पहले छोड़ा नहीं, ब्रह्मा छोड़ता नहीं है, भविष्य छोड़ेगा नहीं, और छोड़ सकते ही नहीं, संसार साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, इनमें कोई पूछ रहा दिन पूछ, संसार कैसे साथ रहा नहीं और रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, हे भगवान छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं, और छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते हैं, पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, हरदम उसे पुकारो, आप आते छूट जाए महाराज, छूट जाएगी, ये तो आप ही छूट रहा है, फिर तो बल आ जाएगा, इनके त्याग का बल आएगा आप में, भगवान को पुकारो वो बल आ जाएगा छोड़ने का, छोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, छूट जाए, क्यों ये तो छोड़ ही रहा है, आप नहीं छोड़ रहे हो तो शक्ति नहीं है, तो वह शक्ति आ जाएगी, भगवान पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हरदम नाम जप करो, याद करो, स्वाध्याय करो, ये करना न करने के लिए कुछ न करना, कुछ चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ समाधि नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बड़ा बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है, लगा है, मैंने पढ़ा है, इसको बहुत आदमी जानते नहीं, अच्छे साधन है, अच्छे साधन करने वाले जानते नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना भगवान है, पार्वती है, अरे कुछ करना संसार, कुछ करना संसार में, कुछ न करना भगवान में, कितनी बात है, ऐसा नहीं दे सको तो पुकारो, रह जाओ तो अभी कुछ नहीं करना है, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे, अंत ही नहीं थे अब आज तक रहे, प्रत्येक क्षण त्याग रहा, प्रत्येक क्षण अब आगे हो रहा है, बाप देखे मारा बेटा बड़ा हो रहा है, आनंद छोटा हो गया, सब खत्म हो गया, सब वो खत्म होता है तो तू हमारे सुने हम पहले छोड़ देंगे, सनार ने कहा मेरी आंखें चली गई, तो आंखों को मेरी गर्ज नहीं है, मेरे भी तेरी गर्ज है, क्या देखना होता ही जाऊंगा, मैं देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं, क्या बताऊंगा अगर क्या कर दूंगे, देखना हो तो कर दो, मैं देखना ही नहीं, मैं देखना है ही नहीं कुछ भी, तो आंखें हमारे मला जाए हमारे हरदम छोड़ता है, जिस छोड़ दो हरम रहता है उसे रखो, रहता संग सब इधर रखो, बहता संग न बहिजे, रहता और बहता दो है, रहता और बहता है, परमात्मा रहता है संसार बहता है, बहता है बहन दो, अब नहीं तट हो जाओ अलग हो जाओ, रहता संग शरीर रखो, बहता संग बहिजे, अनाराम ऐसा दोस्तों हो तब जाए अलग अलग ही जाए, रहता ऐसे रहता तत्व रहता, रहता ऐसे रहता है तत्व न्यारा हो निकलना है, रहते ऐसे रहता है नित्व, नित्व यही है, न्यारा हो निकलना है, न्यारा हो जाओ, ये बहते से ज्यादा हो जाओ, बस एक पद आता है, मैं तो न्यारा हूँ शांति साहेब जी ने सौगन, मैं तो न्यारा हूँ शांति, मैं तो न्यारा हूँ शांति साहेब जी ने सौगन, मैं तो न्यारा हूँ शांति, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण,